राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 15 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम गीता में वासुदेव सर्वम कहा है, इस पर विशेष ध्यान दो। 7वां अध्याय 19वां श्लोक है। भाई बहनों को उस पर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ वासुदेव है, सब भगवान है, केवल भगवान ही है और कुछ है नहीं। अहम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, केवल मेरे सिवाय कोई नहीं है। यदि बुद्धि तो ऐसे समझो ऐसे का भागवत माया है, वही वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सदर्भ। तो वासुदेव सब ये शरण होता भगवान है, कोई दूसरी चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। भगवान ही है, केवल भगवान ही है, केवल वासुदेव सर्वम। इस सिद्धांत को पक्का माना। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बताया, सब महात्मा सुदुर्लभ, उस महात्मा को दुर्लभ बताया है और दुर्लभ नहीं बताया है। ज्ञान योग और वियोग सबसे ठीक है, सबसे उत्तम उसको बताया है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा और सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, जिसका ज्ञान है या जिसे ज्ञान है सबका बड़ा भगवान है, वह महात्मा ही दुर्लभ है, बात इतनी है। इसमें खूब दृढ़ता से भाइयों को बहनों को खूब दृढ़ता से अपना दृढ़ विचार कर लेना चाहिए कि सिवाय वासुदेव कोई हुई नहीं, कोई है नहीं, कोई होगी नहीं, और यहाँ कोई संभव नहीं, दूसरा हो नहीं सकता। भागवत में आम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, भगवान ही भगवान है। सिर्फ देखो भगवान है। कर्मणा वत्सा दृष्ट्या, मनसा दृष्ट्या, अन्य बिंदी कर्म वस्त्र मनुष्य है, जो देखने में आता है, इंद्रियों से ग्रहण में आता है, जो ग्रहण में आता है, जो समझ में आता है, जो चिंतन में आता है, जो सामने आता है, जो भाव याद आते है, आम एव भगवान, भगवान ही हूँ, मैं हूँ, आम एव, आम एव न मत तो अन्य, मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं। हंस का जलता है तत्काल, कहते हैं सुनते ही, इस बात को मान लो, इस बात को सुनते ही स्वीकार करने की बात ये ही है। हमारे समझ में आवे चाहे न आवे, हम जाने चाहे न जाने, शीघ्र बुझा न हो या कुछ भी है, यही बात सच्ची है, ये बात सच्ची यही है। अरे समझ करके अरे को ये ध्यान देना चाहिए। आम एव न मत तो अन्य, क्यों मैं ही हूँ, मेरे सिवाय तेरे कुछ है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं। आम एव न मत तो अन्य बुद्धि दो सभी वासुदेव सर्वमिति जन्म नाम बहुत बहुत नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वहां प्रवृद्ध थे। क्या वहां ज्ञानवान, क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, यहाँ सब भगवान है। हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो, ऐसे भगवान के शरणों के शरण होना है। ज्ञान भगवान भाव पर देते शरण, भीतर से दृढ़ता से इस बात को पढ़ लो। दूसरी कोई कल्पना है, कल्पना है, ये चीज है सच्ची, जो भी समझ आए वासुदेव सर्व, वासुदेव वासुदेव सर्व, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम वासुदेव। ये बात को पढ़ो, ज्ञान में आवे, चिंतन में आवे, बस में आवे, जो कुछ दर्शन है, मन से वचन से दृष्टि से इंद्रियों से जो ग्रह में आवे जो सामने दिखे जो भाव आपके मन में आ जाए जो चीज मन में आ जाए वो भगवान है भगवान है भगवान है साक्षात परमात्मा ही है। इस बात पर दृढ़ता से पक जाओ पक्के रहो। जितने सुनते हैं अपने थोड़े आदमी रहे हैं अब तो ऐसा करो सबके सब भाई और बहन सबके सब ऐसे हो जाके वे परमात्मा ही है सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है एक परमात्मा है सब आत्मा सुप्रभ यही पहली का मनुष्य नाम सहसे सुख कष्ट देते मनुष्य जन्म में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है यतनाम सिद्धानाम यत्न करते हुए सिद्ध हो जाते हैं सब सिद्ध हो जाते हैं सिद्धा नाम सब आत्मा सुदुर्लभ तो महात्मा दुर्लभ है कौन वासुदेव सर्व इस आत्मा कश्चन माम वेद तत्व थे कोई एक जानता है तत्व से जानना जो बात कही पहले मैंने पहले वही उन्नीस विषयों को बता दिए मैं यो मेरे समय कुछ नहीं है क्यों मैं यो इस बात को दृढ़ता से पकड़ लो ग्रहण कर लो स्वीकार कर लो आप समझ में ना आए तो दमता हो समझ में बात ही है हमारे समझ में कमी रही परंतु बात तो यही है वासुदेव सर्व समात्मा सुदुर्लभ ईश्वर दुर्लभ बताया है जितने सुनने वाले भाई है बहन है छोटा है बड़ा है बूढ़ा है जो है सब के सब ये समझे वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सब देता सब सब वासुदेव ये परमात्मा ही है संपूर्ण वेदों का उपनिषद सार है उपनिषदों का सार भगवत गीता है सब उपनिषदों का सब उपनिषद गाया है अरे गोपाल नंदन है दूध दूधने वाले हैं अरे दूध है गीता अमृत और गीता में अमृत है ये वासुदेव सर्वम तो सबके सार चीज ये है इस वास्तव में हरेक भाई बहन को इसको पकड़ना चाहिए हृदय से इसको ग्रहण करना चाहिए इसको स्वीकार करना चाहिए हाँ मैं नवा तो है ना मैं ही हूँ सिवाय कोई है नहीं कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कोई होना संभव ही नहीं मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ तू है तू है तू है तू है कहते नहीं परमात्मा परमात्मा ऐसा कहते हैं वासुदेव सर्व ऐसा कहते हैं ये भाषा अलग अलग है मतलब मुझे मतलब एक ही है कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं परमात्मा ही है केवल इस बात को स्वीकार कर लो। गीता कहती है सु दुर्लभ तन दुर्लभ बोल ऐसे ज्ञान योग में नहीं कहा कर्मयोग में नहीं कहा जहाँ जहाँ वर्णन है गीता में जितना वर्णन है उसको नहीं कहा ऐसे कोई मुख्य बताया मुख्य सब आत्मा सुदुर्लभ हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि हरिया सगड़े मेरे हरिजन कहीं हो जैसे हरिजन दुर्लभ है तो उस बात को जानने वाला है जानने वाला में तत्व क्या है कि जानना है ना ये तत्व हरि हरिया सबसे जैसे परमात्मा है परंतु उस परमात्मा तत्व से जानने वाला दुर्लभ सब महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है ऐसे महात्मा है वो सार चीज भगवान ने गीता में कही अपने को मुक्त मिल गई मन में खुशी होना चाहिए आनंद होना चाहिए कि बस भगवान असली हमें ना हृदय की बात कह दी गीता में हृदय पार्थ गीता में हृदय गीता मेरा हृदय है भगवान का साक्षात हृदय है वो बाह गीता का साक्षात हृदय ही है वासुदेव सर्वम ये झटती इसको झट पकड़ दो उसे एकदम पकड़ ली। है ये बात है, जगत ये दम दा देते, जगत ये जीव रूप बनाओ जो बनाने प्रकृति है, परा प्रकृति जड़ भूमियों से आठ, और ये परा प्रकृति जीव रूप, तो उस प्रकृति जीव ने ही संसार को धारण कर रखा है। संसार ना भगवान की दृष्टि में है, ना भक्त की दृष्टि में है, वास्तविकता तो भगवान ही है। धारण कर ले जगत उसे, तो ये भगवान की प्रकृति है, तत्व कारण भगवान है। सब भाई बहनों को बड़ी प्रसन्नता से इसको पकड़ लेना चाहिए। और अगर बच सको पायोरी बहने राम रतन धन पायो, राम रतन धन है दस जरूरी, खर्चो न घूटे चोर लूटे, भेड़ पर आवे खाव, माई मेरे निर्धन को धन राम, निर्धन को धन असली, और सरा भेज जाए तो बाहर नहीं बोझा नहीं, और सब साथ में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ, क्या इस बात को मान लेना कि भगवान है। आमेव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय है ही नहीं, वो ज्ञान करने पट रहे नहीं हजा जल्दी स्वीकार करते हो, बस निहाल हो गए। चार प्रकार के भक्त बताए, और मैं सबसे बताए प्रिय ज्ञान अत्यंत अहम सच मामा प्रिय, ज्ञान अत्यंत मैं प्यारा हूँ, अरे मेरे को अत्यंत प्यारे भक्त है, भक्तों मेरे में प्यार आपस में, और प्रियता इनका अस्तित्व तो है, अप्रियता होती है अहम सच मामा प्रिय, ज्ञान तो अत्यर्थ हो अत्यंत प्यारा हूँ मैं उसको अत्यंत प्यारा है, ये बार दिवसर हूँ, ये ज्ञान है, इस ज्ञान को जानने वाला ही सबसे श्रेष्ठ है। इस बात से भगवान ने बताए, चार प्रकार भक्त बताए, या नौवे अध्याय के बीच में सात बताए, सात में कौन कौन है जो दुराचार, एक दुराचार, एक पाप योनि, दो ये है, और चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय में शूद्र, और एक स्त्रियां, सात हो गए, चार वर्ण और एक स्त्रियां, पांच, एक शूद्राचारी, एक पाप योनि, ये सात, सातों में भेद ये चार हो गए, कोई अर्थात ही है, अर्थ जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी सर, अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, छात्र के भक्त चार ही में विश्व में ज्ञानी ज्ञानी बहुत उत्तम है, ज्ञानी भक्ति एक बार सराम, एक ज्ञानी भक्त है प्रियो, प्रियो ज्ञान दो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, भगवान को प्यारा भगत, भगत को प्यारे भगवान, वो भगवान ज्ञान ये है, एक भगवान है परमात्मा है, ये सबसे श्रेष्ठ है, मस्त हो जाओ कि भगवान ने कृपा कर दी, यादों को कृपा कर दी, विशेष कृपा कर दी, जिसे बात मिल गई, बहुतों को पता नहीं है, जानने वालों को पता नहीं है, पढ़ने वालों को पता नहीं है, ऐसी भगवान ने बात बताई, मैं हूँ सभी मत परम नान्यत कृत से धनंजय, धनंजय मेरे सिवाय कुछ है नहीं, मत परम नान्यत किंचित किंचित भी मेरे सिवाय नहीं है, कुछ भी नहीं, सब मैं ही हूँ, आमेव न मतो अन्यतो, मेरे से अन्यत कोई है ही नहीं, ऐसे भगवान के ख्याल में मस्त हो जाओ। भगवान की गीता मिल गई हमारे को विचार करने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। भगवान की विशेष कृपा, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, भगवान का आंसर से मम प्रिय, मैं प्यारा हूँ, मेरे को भी प्यारे हैं। प्यार इनमें एकदम लबा लब भरा हुआ, प्यार के सिवा कुछ है ही नहीं। प्रियो ज्ञान हम सच मम प्रिय है, वो मेरे प्यारा है। क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवा, वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवा, वो मेरे को प्यारा है, मैं उनको प्यारा हूँ। जब मृत्यु ऐसी होती है तो मेरे प्यारे प्यार में तो वो प्रेम बढ़ने वाला है, प्रतीक्षण वर्धमान है। संपूर्ण उपनिषदों का सार भगवद गीता और गीता का सार शरणागति है। शरणागति का सार परमात्मा है, सब कुछ सबका सार, सब आत्मा सुदुर्लभ। यह सुदुर्लभ पद भी बार बार नहीं आया, भगवान ने बताया है। सब आत्मा सुदुर्लभ, अनन्य चेता सतम यो मा स्मृति तस्याम सुलभ पार्थ। बोले मैं सुलभ हूँ और सब आत्मा अत्यंत सुदुर्लभ है। वास्तव में सब आत्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। तात्पर्य है ये चीज है, सार चीज यही है। इसको पढ़ दो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, कोई भागी रहा नहीं। सर्वे पदा हरि पदे निमग्ना, आखिरी खोज में सब खोज समा है। इसके अंदर तो सब श्रद्धा साधन आ गए, श्रद्धा साधनों का श्रेयमान है, सार चीज है। वासुदेव मौज होगी, भगवान की कृपा होगी, विशेषता से बहुत अच्छा हो गया। अरे बुद्धि तो अन्य सा इसको जटिल कर दो, तत्काल तत्काल एकदम ख्याल करते बात करते देरी लगती है, स्वीकार करते देरी लगती ही नहीं, स्वीकार करते देरी लगती ही नहीं। भारतीय सर्व हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, मस्त हो जाओ इस बात में। ये गीता का स्वरूप है, भगवान का सब आत्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ये भगवान ने कहा है, भगवत वचन है। विद्या में सातवा और लड़े रही बात नौवा में, सातवा में नौवा में ये सार बताइए। इसका विवेचन साधक संजीवनी में ठीक से किया है, क्या क्या सातवा में है, क्या क्या नौवा में है, दोनों का मिलान कर रहे। तो मूल पदम मूर्ति वासुदेव सर्व, सबका मूल ही है वासुदेव सर्व, सब कुछ भगवान ही है, परमात्मा ही है। इस बार से अपने इसको पकड़ दो, हृदय में धारण कर दो, मस्त जाओ। भगवान ज्यादा कृपा करते हैं ना तो भगवद गीता बताते हैं, अपने भक्तों को नाम देते हैं, अपने भक्तों की तरफ दृष्टि करते हैं। ये भगवान के दरबार में सर्वोपरि चीज ही है, वासुदेव सर्वम। ऐसी दुर्लभ चीज अपने को दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, बड़ी दुर्लभ चीज है। सब आत्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है वो दुर्लभ चीज, अपने को सर्वदा संग गई। भागवत आम एव न मतो अन्य यदि बुद्धि दुबंधा सचिव बार स्वीकार कर दिया मान लिया जो मानार पूर्ण तो वही तत्काल मनुष्य जन्म सफलता तत्व की प्राप्ति सफलता सब काम सिद्ध हो गए सब काम मनुष्य जन्म सर्व साक्षात सफल हो गया शेरनी का एक हाथ बैठ जाओ और मन में विचार करो कि मन में जो आवे वो भगवान ही आएंगे और जो आ जाओ उसको भगवान ही माने कि भगवान के लिए मैं बैठा हूँ अंत में भगवान ही आएंगे तो चाहे पत्थर आ जाओ चाहे गाय आ जाओ चाहे भैंस आ जाओ चाहे वृक्ष आ जाओ कुछ है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान ही आते हैं रूप अनेक अनेक होते हैं अनेक रूप होते हैं बात ही एक ही परमात्मा ही है सब आत्मा से दुर्लभ असली बात है ये भगवत कृपा से ही मिलता है ये पता नहीं चलता है सब आत्मा से दुर्लभ केवल आप आयो हे भगवान केवल आप आयो केवल आप आयो केवल आप आयो आपके सिवाय कुछ नहीं हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कोई होना संभव नहीं आप ही आप अनेक रूप से हो जो कुछ देखने में सुनने में इंद्रिया देखने में आता है वो सब का सब परमात्मा ही है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण